așteaptă și ce splendor în cer ți-am pregătit. Ai înțelege că doar calea dreaptă e drumul de urmat și de dorit. Deschide-ți astăzi inima și fă-mi loc în ea și pentru mine. Primește-mă acum în ea, căci vreau să locuiesc în tine. Oprește-te din drumul tău, amice, acum când ești chiar la răscruci de drum. Când încă-i har și încă mai poți zice, primește-mă, Iisuse, drag acum. Deschide-ți astăzi inima și fă-mi loc în ea și pentru mine. Primește-mă acum în ea, căci vreau să locuiesc în tine. Și dacă ai vedea slava măreață, de-ai înțelege tot ce nevăzut, ai mulțumit celui ce ți-a dat viață și pentru tine câte a făcut. Deschide-ți astăzi inima și fă-mi loc în ea și pentru mine. Primește-mă acum în ea, căci vreau să locuiesc în tine. Deschide-ți astăzi și pentru mine, primește-mă.